2014 roku. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Więcej, więcej, więcej, więcej. Chcę więcej. Chcesz więcej? Miej więcej. Tylko do 3 września w Saturnie. Aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. A także specjalna oferta na początek roku szkolnego. Twój wymarzony, lekki, smukły i wytrzymały MacBook Air z 10% rabatem dla nauczycieli i studentów, czyli już od 3329 zł i 10 groszy lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Witamy się. Dziś długa lista. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Opszańska, Agnieszka Szydłowska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Baltimore. Taki nosi tytuł nowy mini-album zespołu Camp i to było nagranie tytułowe. Płyta ukazała się 26 sierpnia. Można ją zdobyć w sieci i na winylu. I to są jedyne sposoby, w jakie właśnie można te trzy nagrania, bo tyle ich jest na Baltimore, zdobyć. Wszystkich trzech posłuchamy dziś w audycji. Na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka szeroko opisaliśmy to, co wydarzy się w ciągu najbliższych 2 godzin. Witają Państwa piłkarze klubu sportowego Gdynia z Gdańska Wrzeszcza. Zdjęcie oczywiście przedwojenne, bo do wolnego miasta Gdańska dziś trafimy w Radiowym Domu Kultury, ale będziemy także płynąć kanałem Gliwickim. To znaczy ja nie będę, bo się boję, ale Agnieszki dwie, czyli Szydłowska i Opszańska, opłynęły. Relacja z tego wiekopomnego wydarzenia dziś w 2 godzinie programu. Będziemy rozmawiać, zapowiadając festiwale, w tym nowe, na przykład Interference Festival, będzie o chórze eksperymentalnym i o pikniku z klimatem. To wszystko dziś w Radiowym Domu Kultury przez najbliższe 2 godziny. Wracamy na Baltimore, to jest nagranie, które znajduje się pod numerem 2. Parallels, nagranie środkowe na nowym mini-albumie Camp, przypomnę tytuł Baltimore. Trzecie nagranie, ostatnie, zacznie drugą godzinę naszego spotkania, to będzie Early Days. A teraz nadchodzi Agnieszka Opszańska. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od propozycji dla zespołów, które lubią ostre, gitarowe granie. Gdański Festiwal Space Fest po raz czwarty zaprasza do konkursu. Szczegóły? Proszę bardzo. Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu towarzyszącej festiwalowi Space Fest. Jest to konkurs dla młodych i nie tylko młodych zespołów, które grają muzykę shoegaze, space rock, alternative i właściwie wszystkie odmiany muzyki, które można jakoś łączyć z muzyką psychodeliczną, elektroniczną, w jakimś takim lekkim zabarwieniu kosmicznym. Mówi Anna Szynwelska. Wymagamy przede wszystkim przesłania na nasz adres pliku muzycznego czy płyty z muzyką, 30 minut nagrań albo z koncertu, albo demówki. To wszystko może właśnie do nas dotrzeć. Termin zamknięcia konkursu to jest 30 września i 7 października już ogłaszamy, kto zostaje zakwalifikowany. Oczywiście jeszcze też na naszej stronie spacefest.pl można pobrać wszystkie odpowiednie formularze, które też trzeba wypełnić, czyli m.in. podać swoje dane, a także opisać historię swojego zespołu. To są takie niezbyt wygórowane wymagania. Można przesyłać już swoje zgłoszenia. Termin, przypomnę, upływa 30 września, a szczegóły znajdziemy na stronie www.spacefest.pl. A teraz coś dla miłośników teatru. W Konstancinie Jeziornej trwa czwarty festiwal sportów teatralnych 3, 2, 1 Impro. Posłuchajmy. Właściwie nasz festiwal rozwija się programowo, ciekawych propozycji przybywa, a właściwie improwizacja cieszy się coraz większym zainteresowaniem w Polsce. Coraz bardziej zainteresowane są i media, i artyści. Chociażby przykładem jest to, że gościem tegorocznego festiwalu jest Artur Andrus, który zaszczyci festiwal listą improwizowanych przewojów. Jak co roku odbywają się warsztaty dla zaawansowanych i początkujących improwizatorów, aktorów, ale także i najmłodszych, dzieci. Po raz kolejny będziemy w ogóle gościć też Caitlin Holden. To jest liderka kanadyjskiej grupy improwizatorskiej Uncalled For. Nagradzana aktorka i doświadczony trener z dziedziny impro. Mówi Magdalena Gordon-Wesołowska. Dziś widzowie obejrzą najciekawsze propozycje spektakli improwizowanych z całej Polski. I jak co roku publiczność przyzna swoją nagrodę Enfin. Nie zabraknie również laureatów ubiegłorocznej nagrody, więc pojawi się konstancińska grupa młodzieżowa BCA Flash, która rozegra mecz impro z udziałem niezapomnianej i ciepło przyjętej w zeszłym roku bydgoskiej grupy Wy, My, Wam, My. Interesującą propozycją będzie spektakl Caitlin Holden z udziałem zebranej specjalnie na festiwal grupy aktorów. Natomiast po uroczystym wręczeniu nagrody Enfin impreza zakończy się wspólnym, improwizowanym śpiewem z udziałem wszystkich uczestników festiwalu, czyli na koniec taka niespodzianka. Zapraszamy do Konstancińskiego Domu Kultury. Tam trwa czwarty festiwal sportów teatralnych 321 Impro. Szczegóły znajdziemy na stronie www.321impro.pl, a także różne linki też dalej podawane są u nas na stronie Konstancińskiego Domu Kultury, czyli konstancińskidomkultury.pl. I wszystko jasne. Teraz jeszcze odwiedzimy Wrocław. Tam po 3 miesiącach kończy się czwarte międzynarodowe Biennale Sztuki Zewnętrznej Out of Something. A Biennale kończy się z wielką pompą. Owszem, już za moment otwieramy podwójny finisarz całego Biennale. Po raz drugi dla mieszkańców Wrocławia i nie tylko, jak się okazuje po pierwszej wizycie na Velodromie, otwieramy właśnie możliwość korzystania z toru kolarskiego, poniemieckiego z 1930 roku, który zazwyczaj jest zamknięty. Za moment właśnie zaprosimy do warsztatów rowerowych, ostrokołowych, po których będzie można przejechać się kilka kółek po tym torze, ale oprócz tego mobilny warsztat sitodruku warszawskiej grupy Kwiaciarnia Grafiki oraz do zobaczenia również ich zin rowerowy. Mówi Joanna Stembalska. To również atrakcje rowerowo właśnie sitodrukowe i grafikowe. Stąd przenosimy się po południu do ogrodu Galerii Awangarda i tam po raz ostatni oprowadzę po wystawie Velodream i po raz ostatni o rowerze, nie tylko jako o obiekcie, jako o designie, ale przede wszystkim wszystkim pewnym symbolu. Pracę mówię o tej wystawie, o pewnej wizji miasta, czyli takiego naszego rowerowego marzenia, ale miasta jako velodromu. Na wystawie mnóstwo wizjonerów i wydaje mi się, że nie tylko utopijnych projektów, które mogą nam wskazać drogę, jak można zmienić architektonicznie, urbanistycznie miasto, by można było korzystać z tej alternatywnej formy komunikowania się właśnie w mieście, komunikowania się i przemieszczania się na rowerze. Zapraszamy. Out of Something we Wrocławiu kończy się mnóstwem ciekawych wydarzeń, a wszystko podejrzymy na stronie www.bwa.wroc.pl oraz na stronie BWA na Facebooku i samego Biennale Out of Something. Polecamy. Wrocław, Hugonówka i Gdańsk. Pozdrawiamy wspólnie z Agnieszką Opszańską. 23 minuty po południu. Jungle. Right on time. Back by the beach. Still gonna bring the heat. Jungle. Przyznam się, że od kilku tygodni nie wychodzą z odtwarzacza w moim samochodzie. Wspólnie z Kingą Sochacką przeniesiemy się teraz do domu spotkań z historią w Warszawie, a właściwie przed budynek tegoż domu i będziemy polecać wystawę. Mamy rok jubileuszowy, stulecie wybuchu I wojny światowej, 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego, a pojutrze 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. I to jest główny powód, dla którego w centrum stolicy będzie można zobaczyć planszę. Polacy w Mazani jest to wystawa przygotowana przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. I wraz z Domem Spotkań z Historią będziemy ją prezentować na krakowskim przedmieściu 32, tuż obok Pałacu Potockich i Tyszkiewiczów. Jest to wystawa poświęcona polskim mieszkańcom Wolnego Miasta Gdańska, którzy szerzyli polskość, pomimo tego, że byli w przeważającej mniejszości. 2 września zaczęły się pierwsze wywózki polskich mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska do obozów Stutthof. Polacy wymazani. Nazwa nawiązuje przede wszystkim do 2 okresów. Z jednej strony trzeba przypomnieć, że Wolne Miasto Gdańsk powstało na mocy Traktatu Wersalskiego w 1920 roku i w większości było zamieszkane przez Niemców. Polacy stanowili tam mały procent mieszkańców, ale poprzez organizowanie się w różne stowarzyszenia, tworzenie organizacji kulturalnych, sportowych i społecznych, działali bardzo prężnie. Mówi się o tym, że być Polakiem wśród swoich jest bardzo łatwo, dużo trudniej jest być Polakiem wśród Niemców. Z dużą determinacją tworzyli organizacje o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowym. I ta wystawa o tym między innymi będzie opowiadać. Wolne Miasto Gdańsk, przypomnijmy, powstało pod protektoratem Ligi Narodów. Utworzono je 15 listopada 1920 roku. Istniało do wybuchu II wojny światowej. Obok samego Gdańska obejmowało większą część ówczesnych powiatów. Gdańskie Wyżyny, Gdańskie Niziny, a także niewielkie fragmenty powiatów wejherowskiego, tczewskiego, elbląskiego, malborskiego, kościelskiego i kartuskiego. W 1934 roku, czyli w 14 roku istnienia Wolnego Miasta Gdańska i na 5 lat przed tym, jak przestało ono istnieć oficjalnie jako Wolne Miasto Gdańsk i wróciło do Rzeszy w czasie wojny, mieszkało tam około 408 tysięcy mieszkańców. Przeważała ludność niemiecka. Polacy stanowili, to są różne dane, od 3 do 15 zaledwie procent obywateli. Polacy wymazani. Tytuł wystawy oczywiście wiąże się z bolesną historią miasta i mieszkających w nim Polaków. Zresztą, co będzie można na wystawie w Warszawie zobaczyć? Nie chodzi tylko o losy Polaków bezpośrednio związane z wydarzeniami tuż po wybuchu II wojny światowej. Hitler wielokrotnie mówił o tym, że Gdańsk musi zostać zwrócony Niemcom. I wtedy tak naprawdę nasiliły się różne nastroje takie antypolskie. I wtedy bycie Polakiem w Wolnym Mieście Gdańsku już nie było takie łatwe jak wcześniej. I oczywiście sytuacja pogorszyła się wraz z wybuchem II wojny światowej. I to jakby nie jest koniec historii Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, ponieważ wraz z wyzwoleniem tak zwanym sytuacja ich znowu się diametralnie pogorszyła, albowiem musieli przejść przez cały taki proces rehabilitacyjny, czyli żeby udowodnić, że się jest Polakiem. Armia Radziecka traktowała Gdańsk jako taki bastion niemieckości, więc chcemy przypomnieć o tym, że Polacy mieszkający tam, którzy cudem przetrwali wojnę, musieli dochodzić swojej polskości niekiedy w bardzo dramatycznych warunkach. Wystawa, przypomnę, o której opowiada Kinga Sochacka z Domu Spotkań z Historią, otworzy się przy Krakowskim Przedmieściu 32 w Warszawie we wtorek, 2 września. A to może powiedzmy jeszcze teraz, co dokładnie będzie można zobaczyć. Na wystawie pokażemy zdjęcia pochodzące z archiwum Świadków Historii, które zostało zebrane przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Będą tam fotografie, będą fragmenty dzienników Polaków mieszkających wówczas w Gdańsku. Wystawa będzie składała się z kilkunastu plansz, które będą rozstawione właśnie przy Krakowskim Przedmieściu. Każda z tych plansz będzie poświęcona oddzielnemu tematowi. Pokażemy czołowe postacie życia kulturalnego i społecznego Gdańska. No i przede wszystkim zarysujemy historię, o której mało już teraz kto pamięta. Jedna z plansz będzie poświęcona polskim posłom do Volkstagu. Posłowie byli wybierani kadencyjnie co 4 lata. No i na początku tych posłów było dużo więcej, aż z chwilą dojścia do władzy NSDAP ich liczba drastycznie zmalała i było ich tylko 2. Przypomnijmy Antoniego Lędziona i Bronisława Budzyńskiego, 2 wybitnych postaci okresu międzywojennego w Gdańsku. O czym warto pamiętać? Również o tym, że powstawało wiele organizacji społecznych i politycznych, których celem była obrona społecznych i kulturalnych praw polskich mieszkańców Gdańska. Powstawały również szkoły. I o tym też przypomnimy, że w Wolnym Mieście Gdańsku szkoły publiczne były szkołami niemieckimi, w związku z czym dzieci chodzące, uczęszczające do tych szkół poddawane były przymusowej, chcąc nie chcąc, germanizacji. W związku z czym zaczęły powstawać prywatne szkoły polskie dla mieszkańców Gdańska i okolic, którzy nie chcieli poddać się tej przymusowej germanizacji. No i między innymi przypomnimy o działalności macierzy szkolnej, takiej organizacji, która powstała w roku 22. I do zadań statutowych takiej macierzy szkolnej należało między innymi zakładanie, utrzymanie i popieranie wszelkich instytucji lub zakładów wychowawczych i oświatowych na terenach Wolnego Miasta Gdańska. Przypomnimy również o wyczynach i osiągnięciach Polaków w dziedzinie sportu. Sport był jedną z ważniejszych form aktywności społeczno-kulturalnej Polaków właśnie w Wolnym Mieście Gdańsku. No i na przykład pokażemy zdjęcie piłkarzy KS Gdynia na stadionie gdańskim we Wrzeszczu. Pokażemy zdjęcie sekcji motocyklowej KS Gdynia i pamiątkowe odznaczenia. To zdjęcie piłkarzy klubu KS Gdynia można w tej chwili także zobaczyć na polskieradio.pl/trójka na naszej stronie i na profilu facebookowym Radiowego Domu Kultury. Polecam. Przypomnę, wystawa Polacy Wymazani. Opowieść o mieszkańcach wolnego miasta Gdańska. W domu spotkań z historią przed tym budynkiem od 2 września Krakowskie Przedmieście 32. O wystawie opowiadała Kinga Sochacka. Son zaczynał festiwal Nowa Muzyka w tym roku. artysta, który się pojawi, który się pojawił na zakończenie festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach u nas w Radiowym Domu Kultury, pojawi się po 13. Przed nami wrzesień pełen festiwali. Za tydzień, o czym powiemy jeszcze w godzinie drugiej, z Sopotu wydanie Radiowego Domu Kultury, festiwal Art Loop. Będziemy go zapowiadać po 13. A w tej chwili miła, mam nadzieję, niespodzianka. Bilety na Sacrum Profanum 2014. Pierwsze bilety, kolejne będą do zdobycia w programach m.in. Agnieszki Szydłowskiej. Na czwartek, 18 września, na Kronos Quartet Residency. Kronos Quartet i Laurie Anderson wspólnie w Teatrze Łaźnia Nowa o 21. 71-335, SMS kosztuje złotówkę plus VAT. Dwa dwuosobowe mam bilety w tej chwili, ale będzie pytanie. W którym roku Sigur Rós wspólnie z Kronos Quartet pojawili się na festiwalu Sacrum Profanum? Kto pierwszy, ten lepszy. 71-335. Przypomnę, bilety na spotkanie z Kronos Quartet i Laurie Anderson 18 września w Krakowie na Sacrum Profanum. 2012 roku wspólnie z Kronos Quartet Siguros pojawili się w hali ocenowni w Krakowie na festiwalu Sacrum Profanum. Dwie osoby pierwsze, niechże będą przy telefonach, bo za chwilę zadzwonię i obwieszczę, że mamy bilety. Przypomnę, spotkanie z Kronos Quartet i Laurie Anderson 18 września w ramach festiwalu Sacrum Profanum, festiwalu z naszym znakiem jakości. Kolejne bilety niedługo w audycjach Agnieszki Szydłowskiej. No właśnie, dzień dobry, to ty? Dzień dobry, to ja. A teraz wyobraź sobie, że jestem rasowym dziennikarzem, reporterem. Bo kilka dni temu w Warszawie odbyło się posiedzenie jury nowego festiwalu. Ten festiwal nazywa się Interference, a ja byłam na posiedzeniu jury z mikrofonem. Powiem jeszcze, że ten festiwal, jego powstanie zostało zainspirowane przez odbywające się na świecie tego typu festiwale, które często w sposób spektakularny zajmują się promocją sztuk wizualnych. A oto pierwszy gość Radiowego Domu Kultury. Karol Pawłowski, dzień dobry, człowiek odpowiedzialny za produkcję festiwalu. W nazwie, w pieczątce, która mi ciężko przechodzi przez usta, dyrektor zarządzający, jakkolwiek to brzmi, witam serdecznie. Najważniejsze jest to, czego sam festiwal dotyczy, więc przedstawmy ideę, dlaczego wam się chce i po co to robicie. Mamy od jakiegoś czasu w Gdańsku taki brak festiwalu, który byłby poświęcony komunikacji wizualnej, dlaczego jego tak naprawdę nigdy nie było i to jest taka nasza pierwsza edycja, taka nasza pierwsza próba festiwalu, który będzie skierowany do ludzi, którzy zajmują się w ogóle wizualem, wizualizacją, wizją, wideo, wszystkim tym, co się wiąże z obrazem, ale nie tylko. Ten festiwal w perspektywie ma rozwinąć się do takiej formy, aby wszystkie osoby, które zajmują się w ogóle stroną wizualną, mogły w nim zaistnieć. W tym roku startujemy z 4 kategoriami: fan footage, wideoklip, reklama oraz wolna forma, czyli forma eksperymentalna. I to są pierwsze 4 kategorie, które chcielibyśmy w tym roku odsłonić. Oczywiście mamy szerokie bardzo plany i ambitne plany, aby w przyszłości był również tu na przykład wideomapping, czy też kategoria skierowana do DJ, a więc tych wszystkich osób, które zajmują się stroną wizualną podczas chociażby różnego rodzaju imprez. Także na przykład oświetleniowców i całej tej branży, która takiego święta swojego nie ma. No ale musimy z czymś wystartować, w związku z tym te 4 kategorie. Na dzień dobry. Powiedziałeś, że takiego festiwalu, który odwoływałby się właśnie do tych wizualizacji, tak ogólnie mówiąc, brakuje w Gdańsku, ale wydaje się, że go brakuje po prostu w Polsce, co jest pewnym paradoksem w kontekście tego, jak strona wizualna naszej rzeczywistości, mówiąc bardzo ogólnie, stała się istotna. Trzeba też powiedzieć, że to jest festiwal bardzo nowoczesnych mediów. Doszliśmy do wniosku, że poza tym, że jesteśmy obaj estetami, niestety, bo to czasami w życiu przeszkadza, na polskich ulicach zwłaszcza, bo podróżujemy obaj dosyć sporo, jako muzycy i ludzie, którzy zajmują się aktywnie na scenie, czy zajmują się tą sceną. To była jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest to, o czym mówisz dokładnie, czyli brak takiej imprezy, która byłaby poświęcona nowoczesnym technologiom. Tego nie ma, natomiast coraz więcej osób, które my poznajemy podczas różnego rodzaju koncertów, imprez, robią naprawdę piękne, ciekawe rzeczy, nie mają tego gdzie pokazać. Często też są to ludzie niezbyt zamożni, których my uważamy należałoby uhonorować i pomóc wystartować, bo często są to też ludzie bardzo młodzi, na co trzeba wziąć też szczególną uwagę, znaczy zwrócić szczególną uwagę, bo też no, trzeba dać im jakąś szansę startu i wesprzeć ich starania o to, żeby gdzieś tam zaistnieć w świecie, więc mamy nadzieję, że pomożemy. O kategoriach i o tym, jakie prace zostały nadesłane, porozmawiamy za chwilę z Maćkiem Szupicą. No i oczywiście prosimy o adres internetowy, aby poszukać was w sieci. Bardzo serdecznie wszystkich, ponieważ jest to festiwal, który ma formułę otwartą, to znaczy będziemy mieć również taką imprezę pod tytułem Drive-in, kino samochodowe, a więc zapraszamy już serdecznie. Jest to taka rzecz bardzo oryginalna. Będziemy mogli w własnym aucie słuchać dźwięku, który będzie emitowany drogą radiową. Natomiast na dużym ekranie będziemy pokazywać też bardzo ciekawe rzeczy, o których pewnie Maciek opowie więcej. I to jest jedna z atrakcji tego festiwalu. O wszystkich atrakcjach festiwalu dowiecie się państwo na stronie interferencefestival.com. Tak się ten nasz festiwal nazywa, a więc Interference, czyli zakłócenia, interferencefestival.com. Karol Pawłowski wspominał kilka minut temu o podróżowaniu po Polsce w związku z koncertami i myślę, że powinnam wyjaśnić, być może nie jest to oczywiste dla wszystkich, że pan dyrektor zarządzający festiwalu Interference może być nam doskonale znany jako perkusista zespołu Kobiety. Jestem dziwnym zwierzem, małpą, która nie ma futra, gorylem myślącym, wciąż nie pewnym jutrem. boję tych otchłani nade mną wiszących zimnych planet, czarnych dziur wciągających. Chciałbym być jak oni, Yuri Gagarin i suczka Łajka, która nie lękała się lecieć. Kosmos, kosmos, miliardy oczu w ciebie patrzą. Kosmos, kosmos, te wszystkie zwierzęta niedopieszczone. Kosmos, kosmos, pancerne lunety są wymierzone. Kosmos, kosmos, rakiety, sputniki wystrzelone w dal. Jestem niewolnikiem despotyczne serce, a rozum nie ma racji. Twoja miłość jest jak Mao Tse, wspernik wielki, okupacja wszystkich sfer, ciał niebieskich. Chciałbym być jak oni, Yuri Gagarin i suczka Łajka, która nie lękała się lecieć. Kosmos, kosmos, miliardy oczu w ciebie patrzą. Kosmos, kosmos, te wszystkie zwierzęta niedopieszczone. Kosmos, kosmos, pancerne lunety są wymierzone. Kosmos, kosmos, rakiety, sputniki wystrzelone w dal. Gdzie jesteś teraz, gdzie zagubiona w pustce kosmonautko? Z kim patrzysz teraz w niebo i z kim tworzysz nowe konstelacje? Gdzie jesteś teraz, gdzie zagubiona w pustce kosmonautko? Z kim patrzysz teraz w niebo i z kim tworzysz nowe konstelacje? To był zespół Kobiety w Radiowym Domu Kultury, a my wracamy do rozmowy o nowym polskim festiwalu. Przy naszym mikrofonie teraz artysta sztuk wizualnych, grafik, twórca filmów wideo, reżyser teledysków, rzeźbiarz, fotograf, scenograf, ale także wokalista, muzyk i edukator. Dodam tylko, że jest absolwentem Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku. A nasz gość przedstawi się osobiście. Nazywam się Maciek Szupica, jestem dyrektorem artystycznym festiwalu, jednym z pomysłodawców. Dlaczego ten festiwal? Dlatego, że mamy wrażenie, że takiego festiwalu nie ma, jakby krótkich form komunikacji wizualnej. To na pewno odróżnia to od Jach Festiwalu, od różnych festiwali filmowych. Są to krótkie formy, bardzo skupione na w sferze wizualnej. Cztery kategorie, w tych kategoriach prace nadesłane przez, no właśnie, jaki tutaj był system przyjmowania zgłoszeń? Pierwsza to jest wideoklip, druga to jest fan footage, trzecia to jest eksperyment oraz czwarta to jest reklama. reklama, taka bardziej alternatywna forma reklamy. Czy twórcy zgłaszali się sami? Jaki był proces przyjmowania prac? Twórcy zgłaszali się sami, zostało nadesłanych około 200 prac. Cieszymy się, że przy pierwszej edycji jest tych prac aż tak dużo. Bardzo istotne jest chyba też to, że jest to festiwal międzynarodowy i co mocno odczuliśmy, bo właściwie są prace z całego świata. 1/3 prac to są prace zagraniczne. Nie chcę, żebyś zdradzał, jak to się robi, że się zaczyna festiwal. Przy pierwszej edycji zgłaszają się już ludzie z zagranicy. Zakładam, że to wasze doświadczenie wieloletnie. Jak oceniasz te prace, które zostały nadesłane? No, mieliśmy 2 dni na przejrzenie wszystkich prac. Odsialiśmy te prace, które uznaliśmy za albo niepasujące zupełnie do tej kategorii, albo zbyt słabe, jeśli chodzi o warstwę wizualną, plastyczną i artystyczną. Oceniam dosyć wysoko. Zwłaszcza przy tym, że to jest pierwsza edycja. Nie znałem wielu artystów, zwłaszcza tych zagranicznych, bo to byli, to są artyści, których prac do tej pory zupełnie nie widziałem. Zaskoczeń jest dużo, no nie mogę zdradzać aż tak bardzo już tam z tytułów utworów lub też tam z nazwisk tych artystów. Za chwilę wyłonimy pierwszą kategorię, przynajmniej te prace, które przychodzą do konkursu głównego w kategorii wideoklip. To tyle. No, tyle i aż tyle. Nominacje w kategorii wideoklip otrzymali Marcin Burbo, Katarzyna Kijek i Przemysław Adamski. Oni pracują razem. Marcin Orzuk i Krzysztof Skonieczny za teledysk do piosenki Chleb, Mister D, czyli Doroty Masłowskiej. Zwycięzców w każdej z 4 kategorii poznamy 14 września podczas gali, która ma się odbyć w Europejskim Centrum Solidarności. A wszystkie informacje oczywiście o całym festiwalu, o wydarzeniach, które mu towarzyszą, a także o nominowanych w pozostałych 3 kategoriach można znaleźć na stronie festiwalu Interferenc. Najprościej dotrzeć tam przez naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Bardzo dziękuję. Aha, Michał, fantastycznie wyglądasz. Mogę się tylko szczerze i z głębi serca zrewanżować. Dziękuję za Agnieszką i nie tylko. Usłyszymy się po 13. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen. Przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc? Czy też nie? Jakby nie. Zapraszamy do reklamy. Wysoka Pana komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Laptop Acer, procesor Intel, dysk 320 za 849. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfony Samsung Galaxy Grand, ekran 5 cali za 699 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rok ma cztery pory. Pies ma cztery łapy. A nową Skodę możesz mieć co 4 lata. Kupując Skodę w kredycie niskich rat, masz ekstremalnie niskie raty. A po 4 latach to ty decydujesz, czy spłacasz samochód do końca, czy korzystasz z gwarantowanego odkupu, oddając swój samochód do salonu i wybierając nowy. Nowy jest lepszy. Skoda. Simply clever. Trzecia edycja festiwalu Art Loop pod hasłem Relaks i Rekreacja. Sopot, 4-7 września. W programie prezentacja najnowszych projektów Anny Baumgart, Elia Błońskiej i Joanny Rajkowskiej. Strefa relaksu, kino artystyczne i plener filmowy. Koncert zespołów Portishead i Skalpel. Organizatorzy Miasto Sopot oraz Państwowa Galeria Sztuki. Patronat medialny TVP2, TVP Kultura, TVP Gdańsk, Onet.pl, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kaziu, a weź opowiedz wszystkim, jak to było z tą kasą. No normalnie. Najpierw wyszła, a potem wróciła. Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 30 sierpnia, Kalisz, Pola Marsowe. Niedziela, 31 sierpnia, Gniezno, Plac Świętego Wojciecha. Zagrają Demono, Wilki, Kombi Łosowski, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 30 sierpnia, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Unijni liderzy w Brukseli, a w Mediolanie, unijni szefowie dyplomacji. Tematem nieformalnego szczytu jest Ukraina i za chwilę relacja naszego korespondenta. Budowa trwała ponad 4 lata, ale już jest. W Gdańsku otwarto Europejskie Centrum Solidarności. Na kolei znowu wolniej, dłużej i z objazdami, choć za kilka miesięcy ma być lepiej. Prace, które prowadzimy na koniec tego roku, zapewnią optymalne przejezdność wszystkich składów. Od poniedziałku zmiana rozkładu jazdy PKP. Zanim szczyt unijnych liderów w Brukseli, to najpierw szczyt nieformalny unijnych szefów dyplomacji w Mediolanie. Tematem wiodącym była Ukraina oraz walki na wschodzie tego kraju. Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton podkreślała, że Rosja musi wycofać swoje siły zbrojne z Ukrainy, a także położyć kres wrogości. W Mediolanie jest nasz wysłannik Marek Lenert. W swoim wystąpieniu w Mediolanie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował o wypracowanie wspólnej europejskiej linii w sprawie Ukrainy i stosunków z Rosją, tak by inicjatywy i posunięcia tej ostatniej nie zaskakiwały więcej Europy i nie wymagały każdorazowej, improwizowanej reakcji. Sprawą zobowiązała się zająć włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini, obiecując, że linia taka gotowa będzie do końca włoskiej prezydencji Unii, czyli do końca tego roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Mediolan. W związku z ukraińskim kryzysem NATO tworzy specjalną szpicę swoich sił szybkiego reagowania. Mówi o tym w brytyjskim The Daily Telegraph sekretarz generalny sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Plany te wskazują na to, że bazy NATO mogą być rozmieszczone także w Polsce. Putin uważa, że Rosja ma prawo interweniować zbrojnie za granicą wszędzie tam, gdzie mieszka rosyjska mniejszość. Dotyczy to więc również państw będących członkami NATO, podkreśla sekretarz generalny sojuszu. I zapowiada w związku z tym większą widoczność NATO w Europie Wschodniej, tak długo jak to będzie konieczne, a także utworzenie owej kilkutysięcznej szpicy sił szybkiego reagowania. Będzie ona obejmować siły lądowe, powietrzne i morskie, a sojusznicy będą ją obsadzać na zasadzie rotacji. Szybkość reagowania będzie wymagać utworzenia wysuniętych arsenałów i baz. Zapewnimy posiadanie właściwych sił, właściwego sprzętu we właściwym miejscu i czasie, zapowiada sekretarz generalny NATO w Daily Telegraphie. Inna brytyjska gazeta, Financial Times, precyzuje, że w tych planach chodzi o co najmniej 10-tysięczne siły i że modelem dla nich ma być jeszcze niepowstały wspólny korpus brytyjsko-francuski. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A teraz Gdańsk. Europejskie Centrum Solidarności w końcu otwarte, a symbolicznie otworzyli je sami mieszkańcy, którzy rozbili o ściany centrum butelkę cydru. Były także wspomnienia. W tym miejscu stałem 35 lat temu. Ambasada amerykańska. Mam to jak w oczach. Wielkie zwycięstwo. Po prostu chcieliśmy uczcić to ważne wydarzenie, które się tutaj stało. Ja się wzruszyłam. No bo pamiętam ciężkie czasy. Teraz ja osobiście nie narzekam. W uroczystościach wziął także udział Lech Wałęsa. Cieszę się, że jeszcze mogłem wraz z państwem być w momencie, kiedy ta budowla, to miejsce będzie próbowało robić porządek. Porządek w przeszłości. Mówiono o bohaterach, uszanowanie historii, ludzi. W budynku w 6 salach znajdzie się ekspozycja przedstawiająca współczesną historię Polski. Oprócz wystawy w centrum będzie także m.in. archiwum, biblioteka oraz mediateka. Utrudnienia, ograniczenia i coraz więcej komunikacji zastępczej. To nie będzie łatwa jesień dla pasażerów kolei. PKP tradycyjnie tłumaczy, że aby było lepiej, najpierw musi być gorzej. I to gorzej zacznie się już od poniedziałku, bo właśnie wtedy wchodzi korekta rozkładu jazdy pociągów. Od 1 września nie dojedziemy koleją z Krakowa do Zakopanego. W okolicy trasy trwają bowiem prace związane z budową zbiornika wodnego. Utrudnienia będą też na remontowanej trasie Kraków-Rzeszów. Bardzo ciężka jesień czeka też pasażerów korzystających z linii Warszawa-Łódź. PKP Intercity nie może wprowadzić większej liczby pociągów na linii łódzkiej, ponieważ nie pozwala na to przepustowość linii. Mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Powodem są oczywiście prace modernizacyjne. Nadal wolniej będziemy też jeździć na trasie z Warszawy do Katowic i Krakowa. Wszystko przez wciąż niezakończone prace na centralnej magistrali kolejowej. Prace, które prowadzimy na centralnej magistrali kolejowej, są to prace punktowe i one na koniec tego roku zapewnią optymalną przejezdność wszystkich składów. Mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. W październiku kolejarze zamkną linię z Warszawy do Białegostoku. Prace związane z modernizacją trasy potrwają rok. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Świętomięs z Polski w Lublinie rusza kulinarny festyn. Jak sama nazwa wskazuje, będzie dużo mięsa, wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Pomysłodawca wydarzenia Jacek Marcinkowski zapowiada, że główną atrakcją festiwalu ma być pieczenie w całości byka ważącego prawie 600 kg. Będzie wiele atrakcji. Będziemy piekli narożnie wielkiego byka, który będzie po raz pierwszy w Lublinie tutaj. Mamy wielki, ogromny kocioł ze strawą taką świętomięsną, specjalnie na tą okazję przyrządzoną. Wielka, gigantyczna patelnia. Kucharze będą udzielali praktyczny porad kulinarny dla gospodyń domowych. Także będzie smacznie i wesoło. Świętomięs potrwa do jutra, a to był serwis Trójki. Na nadchodzący tydzień synoptycy zapowiadają ocieplenie. W środę i w czwartek gdzieniegdzie nawet 27 stopni. Ale na razie bez upałów. Od 18 stopni na Podlasiu do 21-22 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trochę chmur, trochę słońca i trochę deszczu. Tego ostatniego najwięcej w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Niskie ceny od Lidla. Słuchajcie, coś opowiem. Siedzi Puma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. I duma, i duma. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Że wszystko kuma. Brykiet lub węgiel drzewny 4,79. Aż ją duma zjadła. Brykiet lub węgiel 4,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu brykiet lub węgiel drzewny 4,79 za 2,5 kg. Puma. Wszystko kuma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. No i jesteśmy.